احمد مجتبا یا رسول خدا، ماں سوا آپ کے ہم کدھر جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ ہو نگاہ کرم یا شفیع الورا، آسیوں کے مقدر سور جائیں گے، نگاہ کرم یا شفیع الورا، آسیوں کے مقدر سور جائیں گے، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، نام لیوا ہے ہم آپ کے امتی، آپ سے دور ہیں کتنے مجبور ہیں، اب عنایت نہ ہوگی تو مر جائیں گے، ہو نگاہ کرم کے نصیب آئیں گے، کالی کملی کا صدقہ عطا کیجئے، خالدامن مرادوں سے بھر جائیں گے، ہو نگاہ کرم سوا آپ کے، چین ایک پر میسر نہیں، یا نبی کس کو آواز دے ماں سوا آپ کے، گھر ہو ایک بار چشم کرم آپ کی، ہنس کے راہ خطر سے گزر جائیں گے، ہو نگاہ کرم قلب عشرت کی ہے جستجو آخری دم نکل جائے چوکھٹ پہ بس آپ کی، قلب عشرت کی ہے چوکھٹ پہ بس آپ کی، سن لو بحر حسین و حسن التجا، ورنہ اشکوں کے موتی بکھر جائیں گے، سن لو بحر حسین و حسن التجا، ورنہ اشکوں کے موتی بکھر جائیں گے، او نگاہ کرم یا شفیع الورا، آسیوں کے مقدر سنور جائیں گے۔